Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Ale to nie wszystko. Więcej o weekendowym spadku cenowym w kolejnych komunikatach. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Okazja goni okazję. Kolejna okazja wysuwa się na prowadzenie. I następna, i jeszcze jedna. To prawdziwe mistrzostwa okazji. Drodzy Państwo, co za emocje. Zapraszamy na mistrzostwa okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego smartfon Huawei Y6 2017 z 5-calowym ekranem LCD za 469 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, już po 17. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 9 dzień lutego, jest piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Wertowski. Prostszy system podatkowy i uszczelnienie VAT-u to wyzwania dla rządu w tym roku, informuje premier Morawiecki. Kolejny uczestnik wyprawy na K2 miał wypadek. Rafał Fronia ma złamaną rękę i musi wrócić do Polski. Ekodoradcy już chodzą po Krakowie, namawiają mieszkańców do wymiany starych pieców i ostrzegają, czym może skończyć się palenie węglem. Uproszczenie systemu podatkowego to cel numer jeden na obecny rok, informuje szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki w Piszu odwiedził zakład produkujący meble, rozmawiał także z przedsiębiorcami z Warmii i Mazur. Mówił o gąszczu różnych przepisów w systemie podatkowym, który narastał przez kilkadziesiąt lat. I rozwikłać te różne supełki gordyjskie na pewno nie będzie łatwo, ale to jest cel, który postawiłem przed Ministerstwem Finansów, przed panią minister, żeby uprościć system podatkowy. To numer jeden. Drugim wyzwaniem dla rządu ma być kontynuacja procesu uszczelniania VAT-u. Wyeliminowanie przestępstw, patologii, karuzel VAT-owskich, które doprowadziło do tego, że w roku 2017 mamy 30 miliardów więcej z VAT-u. Jest wielkim polskim sukcesem, bo te pieniądze mamy na cele społeczne. W ubiegłym roku wpływy z VAT-u zostały oszacowane na prawie 157 miliardów złotych. Kolejny wypadek polskiego himalaisty na K2 w trakcie podchodzenia do obozu pierwszego na wysokości około 5900 metrów. Rafała Fronie uderzył sporych rozmiarów kamień. Himalaista ma złamaną rękę. Prawdopodobnie jutro zostanie przetransportowany śmigłowcem do szpitala w miejscowości Skardu. Potem wróci do Polski. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem Krzysztof Wilnicki, kierownik wypraw. Jest okej, no. Szedł sam, więc został pierwszą pomoc zaopatrzony, jak się zaopatruje przy złamanych rękach. Czekamy na helikopter. Jednak trzeba do szpitala, bo musi być prześwietlenie. Nie wiadomo, jakie tam są przesunięcia, czy nie, więc nie ryzykujemy, że tak powiem. Ale mamy duże szanse, że jutro przyleci helikopter. Dwa dni temu w tym samym miejscu kamień uderzył innego uczestnika wyprawy na K2, Adama Bieleckiego. Przed obrażeniami głowy uchronił go kask. Polscy himalaiści założyli do tej pory dwa obozy. Muszą jeszcze założyć trzeci na 7000 metrów. Głównym przeciwnikiem jest wiatr. K2, przypomnijmy, mierzący 8611 metrów, jest drugim pod względem wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Namawiają mieszkańców do wymiany starych pieców węglowych. W Krakowie działają specjalni ekodoradcy. To trzy zespoły w każdym po dwie osoby. Spotykają się z mieszkańcami i przekonują, że stary piec działa gorzej i mocniej zanieczyszcza środowisko. Odwiedzają tych, którzy w ankiecie Straży Miejskiej napisali, że nie interesuje ich wymiana, bo nie wierzą, że uda się wprowadzić całkowity zakaz palenia węglem. A także tych, którzy byli zainteresowani, ale nie mogą sobie ze względów finansowych pozwolić na nowy piec. Pierwsi doradcy odwiedzali domy już wczoraj, mówił Paweł Ścigalski, doradca prezydenta Krakowa do spraw jakości powietrza. My szacujemy, że będą w stanie odwiedzić przynajmniej między 10 a 15 gospodarstw, natomiast trzeba brać pod uwagę, że jeżeli to będzie się wiązało z wypełnieniem wniosku, z informacją i tak dalej, no to ten czas może się wydłużyć. Wtedy tych odwiedzin będzie zdecydowanie mniej. Natomiast już na podstawie wczorajszego dnia mamy taką zwrotną informację, że odzew mieszkańców jest bardzo pozytywny. Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, dodaje, że oprócz zachęt w postaci dofinansowania do wymiany pieców, miasto dopłaca także do rachunków za ogrzewanie. Dla mieszkańców tych najuboższych średnia wartość pomocy 970 zł w zeszłym roku wzrośnie, mówię o średniej wartości, do około 1700 zł rocznie. Ekodoradcy będą też informować mieszkańców o karach, jakie będą groziły zapalenie węglem po wejściu w życie w przyszłym roku uchwały antysmogowej. Władze miasta szacują, że do wymiany jest jeszcze około 8-9 tysięcy pieców węglowych. Specjaliści ze specjalnie przeszkolonymi psami w trudnych górskich warunkach szukają zaginionych. 12 grup ratownictwa specjalnego Ochotniczej Straży Pożarnej z całej Polski bierze udział w ćwiczeniach w Małopolsce. Lantę, kokos, szukaj! Jest akcja poszukiwawcza w lesie w terenie otwartym. Zespoły są już rozdysponowane na swoich sektorach i szukają osoby zaginionej. Znajdujemy wejście na sektor. Marcin Grudziński, prezes Grupy Ratownictwa Specjalnego OSP Nowy Sącz. Walczymy z czasem, dochodzi problem wychłodzenia organizmu, który następuje bardzo szybko przy ujemnych temperaturach i wietrze, więc pojawia się problem hipotermii, więc to jest taka walka z czasem, aby dojść do tego poszkodowanego szybciej. Zespół z psem jest w stanie w ciągu godziny przeszukać około 40 hektarów terenu, gdy trójce takiej szukającej ludzi zajęłoby to kilka godzin, także pies znacznie przyspiesza pracę. Meldujemy odnalezienie poszkodowanego. Pięknie, Dante, brawo! Super, chłopaki. Ćwiczenia odbywają się regularnie, a te w Małopolsce potrwają do niedzieli. W trójce czas już na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. I w studiu Adam Malecki. Dziś dużo już mówiliśmy o rozpoczętych igrzyskach w Pjongczangu. Było studio olimpijskie, to teraz czas na dyscypliny sportowe mniej zimowe, choćby piłkę nożną. Po przerwie wraca przecież Ekstraklasa i co stało się już tradycją w piątek, zaplanowano dwa mecze. O godzinie 18 Wisła Płock zagra z Górnikiem Zabrze. Wiślacy zajmują 9. miejsce w tabeli. Górnik jest trzeci, więc Jerzy Brzęczek, trener płocczan, spodziewa się trudnego meczu. Górnik jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem, pokazuje charakter, dużo walczy, biega. Młodzi zawodnicy, którzy otrzymali szansę, nie zawodzą trenera, którzy walczą naprawdę do ostatniego gwizdka sędziego, którzy wnieśli na pewno taką świeżość do Ekstraklasy i na pewno czeka nas bardzo trudne wyzwanie. Równie ciekawie, jeśli nie ciekawiej, zapowiada się spotkanie, które rozpocznie się o 20.30. Zagłębie Lubin podejmie lidera, Legię Warszawa. Dodatkowy smaczek to spotkanie będzie miało dla Łukasza Monety, który do drużyny miedziowych jest wypożyczony właśnie z drużyny mistrza Polski. Nieraz grałem przeciwko Legii, będąc w ruchu Chorzów na wypożyczeniu, także te uczucia nie są mi obce. Ja tak jak mówię, jestem teraz tutaj się skupiam na tym zespole, na tej drużynie i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc Zagłębiu, a nie patrzę gdzieś tam wstecz. Na Legię. Czekamy na mecze w Ekstraklasie, a w dalszej perspektywie na występy reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Rosji. Dziś Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej oficjalnie potwierdziła to, co już wiedzieliśmy, czyli że bazą Polaków będzie Soczi. Będą trenować w kompleksie Sputnik Sport. Przedstawiciele reprezentacji Polski byli już w Soczi i udzielili wskazówek osobom, które przygotowują dla nich boiska treningowe. Gleb Gutiejew z Centrum Sputnik Sport powiedział Polskiemu Radiu, że biało-czerwoni mogą liczyć na sympatię obsługujących ich zespołów i doskonałe przygotowanie obiektu. To boisko jest nowe. Nawet jeszcze nikt na nim nie trenował i nie grał. Dbamy o boiska codziennie, zarówno teraz zimą, jak i wiosną. Także w maju będzie już najwyższy europejski standard. Prosty europejski standard. W ostatnich dniach lutego w Soczi FIFA organizuje seminarium szkoleniowe dla 32 drużyn uczestniczących w mundialu. Gleb Gutiejew liczy, że delegacja z Polski odwiedzi również Sputnik Sport. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z Rosji do Estonii, gdzie w Pucharze Federacji grały nasze tenisistki, Polki po wygranej z Austrią i porażce z Łotyszkami ograły dziś Turcję. Biało-czerwone po turnieju w Tallinie zachowują status quo, czyli pozostają w grupie pierwszej strefy F euroafrykańskiej. Odkładamy rakiety, łapiemy za kije, nasi hokej na trawie w ostatnim meczu fazy grupowej halowych Mistrzostw Świata zremisowali z Czechami i zagrają w ćwierćfinale z Austrią. Początek o 18.30. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na Mistrzostwa Okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego nasza usługa oklejenia dowolnego smartfona folią ochronną HD w specjalnej cenie 59 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Super niskie ceny na weekend. Już od jutra w Lidlu. Winogrona jasne bezpestkowe aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. A cukier biały diamant. Jedynie 1,49 zł za kilogramowe opakowanie przy zakupie 10 opakowań. Lidl. Co tydzień coś nowego. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Odrocz płatności na 3 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment.

I couldn't call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of roses. To już 16 minut po 17. Nie jest, proszę Państwa, tajemnicą, że na naszych słuchaczy zawsze można liczyć. Budowali z nami studnie, wspierali zdolnych uczniów w trudnej sytuacji, a w tym roku pomagali dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Od ponad 20 lat trójkowe licytacje przynoszą pieniądze potrzebującym. O tym, że pomoc drugiemu człowiekowi jest czymś naturalnym, opowiada pani Sylwia, która od lat wspiera naszą akcję Święta bez granicy. Jechałam samochodem, zatrzymałam się na chodniku. Jak zwykle do trójki się nie można dodzwonić, a w takich wypadkach się udaje. Dodzwoniłam się i to było już zresztą na samym finiszu, bo jakoś było w 6:30, więc w zasadzie nie dawałam sobie jakichś większych nadziei. No i się udało. No. Myślę, że dobrym inicjatywom dobre moce sprzyjają. Ja na pewno jestem uzależniony. Pan Robert, który od wielu lat bierze udział w trójkowych licytacjach. Nie mogę się doczekać grudnia. Dla mnie, dla wielu osób, które słuchają trójki, jest to czas specyficzny, jest to czas magiczny. Możliwość spotkania się w takim szerokim kręgu wokół odbiorników radiowych. Mąż wiedział, że w tym dniu jest licytacja i jak już po wylicytowaniu do niego zadzwoniłam, to tylko padło pytanie, to co tym razem? Pani Sylwio, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam panią serdecznie. Żeglarka, jak wiem, jak się okazuje, również miłośniczka szybkiej jazdy. Nie robię tego po to, żeby coś do mnie wróciło. Robię, bo mam taką potrzebę, nie oglądam się za tym, żeby nawet mi ktoś jakoś specjalnie za to podziękował. Bije od nich niezwykła energia. Katarzyna Siewruk z działu promocji Trójki. To są ludzie tak życzliwi, pomaganie jest dla nich tak ważne i cenne. I ci ludzie zwykle chcą być anonimowi. Bywają też takie sytuacje. Dariusz Pieruk przyjmuje telefony podczas licytacji. Kiedy w finale licytacji ktoś wygrywa i wtedy Kuba proponuje, a co by panowie powiedzieli, to jest zwykle ukłon do tego drugiego, który odpadł, gdybyśmy dla pana znaleźli coś jeszcze, drugą taką jakąś rzecz. I co zdumiewające, ci, którzy przegrywają licytację, bardzo często decydują się wpłacić drugie tyle, ile wpłaca ten, kto licytację wygrał. Tylko po to, by tak naprawdę pięknie się ukłonić i by mieć tą satysfakcję udziału w licytacji. Zawsze towarzyszą duże emocje, tym większe, że zawsze sobie ustawiam jakiś budżet, którego nigdy jeszcze nie dotrzymałem. Tamten grudzień pierwszy, kiedy uczestniczyłam w licytacji, przeszłam przez, czy w zasadzie w jakimś sensie przechodzę, chorobę onkologiczną i wtedy byłam w trakcie leczenia. W momencie, kiedy miał się potencjalnie odbyć rejs, już miałam zakończyć to leczenie. W grudniu oczywiście nie było wiadomo, czy tak naprawdę ono się skończy i z jakim rezultatem, ale to był taki dla mnie, jak w żeglarstwie mówimy, taki kurs, który sobie obrałam. Tak, właśnie pakowania przy tej akcji jest bardzo dużo. Sama nosisz te paczki na pocztę? Tak. A jak się czuje osoba, która odbiera takie telefony, dowiaduje się, że co chwila ktoś chce pomóc, wychodzisz po dniu pracy? Jestem wzruszona, naprawdę. Jestem tak podbudowana, nic mi więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Oczami wyobraźni widzimy na końcu osoby, które dzięki tym wpłatom są w jakiś sposób bardziej zadowolone, mogą w zimie pójść do szkoły w Syrii. To jest rzecz, która wymaga udziału nas wszystkich, zadowolenie osób, uśmiech na ich twarzach. Możliwe, że nawet zmienienie w jakiś sposób ich życia. Jak słyszeliśmy dziś, za zebrane środki Fundacja Świętego Mikołaja opłaci syryjskim dzieciom czesne w szkole, kupi wyprawki, zapewni opiekę psychologiczną, także ufunduje stypendia, no i jeżeli wystarczy pieniędzy, wyremontuje zniszczoną szkołę w Aleppo. A o licytację od kuchni pytała Agnieszka Szwajgier. Młoda nadzieja Trójki. 20 minut po 17, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek czeka. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky. And up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-yo! Pan Andrzej dodzwonił się do nas. Witam pana, panie Andrzeju. Tak przy okazji raz jeszcze dziękuję, ponieważ jak państwo być może pamiętają, pan Andrzej jest konstruktorem naszych młotków licytacyjnych. Ale tym razem, panie Andrzeju, wiem, że nie w tej sprawie. Nie, dzień dobry, panie Kubo. Dziękuję za przypomnienie. Bardzo mi miło z tego powodu. Panie Kubo, chciałbym powrócić do materiału o pierwszej pomocy lub jej braku. Mhm. Kiedyś w liceum, za moich czasów, było tak zwane przysposobienie obronne, gdzie uczono między innymi podstaw pierwszej pomocy, zakładanie opatrunków i tym podobne rzeczy. Może by w jakiś sposób do tej nauki w szkołach powrócić. Mi się to raz w życiu przydało i mimo lekki paniki podjąłem wtedy właściwą decyzję. Czyli coś w głowie ze szkoły zostało. Coś w głowie zostało, tak. W tej pustej głowie jednak. A jeżeli chodzi o ten eksperyment studentów, to może podróżni myśleli, że osobnik jest po prostu ogłuszony alkoholem. No udając trupa, no gość musiał chyba oddychać, bo nie da się udawać nieoddychania. No takie moje zdanie jest. Kłaniam się, do widzenia. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy change your ways. Today are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-yo! To Johnny Cash, program trzeci, 23 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór. Pan Grzegorz ze Starogardu Gdańskiego ma bardzo ciekawe pytanie. Tak, pyta, dlaczego rozbieramy się do rosołu, a nie na przykład do krupniku albo ogórkowej. Bardzo dobre i celne pytanie. I co w związku z tym? Skąd ten rosół? Rosół. Skąd w ogóle wzięło się słowo rosół, to za chwilkę. Natomiast rosół jest taką najbardziej podstawową zupą. To znaczy z rosołu robimy wszystkie inne zupy. Czasami nawet kucharze zawodowi mówią na to smak. Czyli taka podstawa do wszystkiego. Podstawa do wszystkiego. I teraz, żeby... I być może dlatego, że no właśnie z zupą nam się kojarzy, jeżeli myślimy zupa, to myślimy przede wszystkim o rosole, ale również z dwóch innych powodów. Po pierwsze, przy gotowaniu rosołu jest bardzo gorąco, a więc staramy się zdjąć jak najwięcej z siebie ubrań, żeby tam... Przetrwać to gotowanie, ale również, i to chyba jest najbardziej najwłaściwszy trop, żeby ugotować rosół, musimy mieć kurę. No oczywiście dzisiaj tę kurę kupujemy już tam taką obrobioną, ale kiedyś trzeba było po prostu kupić kurę żywą, zabić ją, ale to może pomińmy, a potem oskubać. No więc tak. Rozbieramy w zasadzie nie siebie, tylko kurę, prawda? I to jest chyba o rozbieranie do rosołu. A słowo rosół? Tak, i o to pyta pan Jacek z Gdańska. Dawniej, co ciekawe, rosół nie był zupą, tylko był takim wywarem z mięsa, mięsem, który został zalany wodą z solą. I tutaj mamy czasownik rozsolić. To był kiedyś rossu przez ZS. I chodziło o to oczywiście, że konserwowano w ten sposób mięso. A potem dodawano do tego mięsa jeszcze różne warzywa. Zauważono potem, że to też bardzo tak dobrze może smakować jako taki płyn. I w ten sposób powstała i zupa, i słowo rosół. To znaczy słowo powstało z czasownika rozsolić. No a podczas tego gotowania? No właśnie wypływają Szumowiny. Szumowiny. I na wierzch jeszcze się mówi. Na wierzch, tak. Tak. I o te szumowiny pyta pani Agnieszka z Krakowa. To słuchaczka pyta, nie, znaczy jakoś chyba zapomniała, że tutaj chodzi o szumowiny te, które są na Rosole, bo pyta, dlaczego o ludziach z marginesu społecznego mówimy szumowiny. Czy mają jakiś związek z szumieniem? Mają, a może mają z Rosołem? Mają z Rosołem. Przede wszystkim ten wyraz szumowiny nie pochodzi od czasownika szumieć, tylko od niemieckiego Schaum, czyli piana. I to jest ta taka piana, która powstaje na powierzchni gotującego się rosołu, czy też innej, na przykład zupy, ale też na przykład piwa takiego, które dojrzewa. Jak ten rosół szumi, wrze, to uwalnia się i ścina białko z mięsa. Tak. I wypływa na wierzch. I wypływa na wierzch i przez to ten rosół nie jest taki czysty. Nie jest klarowny. I proszę zauważyć, że w języku mamy taką, używamy takich metafor czy porównań. Porównujemy ludzi, którzy prowadzą się źle, niemoralnie. Właśnie porównujemy tych ludzi do szumowin, a to wynika z tego, że w ogóle to, co jest złe, jakieś nieczystości, kojarzy nam się z brudem. Mówimy na przykład o nieczystych interesach, czy że ktoś wdepnął w bagno i tak dalej, i tak brudne dalej. Brudne pieniądze. Brudne pieniądze, tak. Natomiast ludzi, których uważamy za moralnych, no opisujemy często w kategoriach czystości. Ktoś jest krystalicznie czysty, ma czyste intencje. I stąd te szumowiny właśnie jako to coś niepożądanego, takiego brudnego jakby, co sprawia, że ten rosół już nie jest to taki rzeczywiście czysty. Tak jest, bo moja babcia bardzo rzadko wprawdzie, ale na przykład jak chciała mnie pochwalić, to mówiła, chłopak jak złoto. A bo złoto takie czyste też. Takie tak, czyste, tak. Takie jasne, takie błyszczące. Błyszczące. No właśnie. Pani Agnieszka. Pani Agnieszka Żąca i jej syn Antoni spierali się o to, jak wymawiać słowa typu alkoholizm czy organizm w miejscowniku. To znaczy, czy w organizmie o alkoholizmie, czy w organizmie o alkoholizmie. No i co się okazuje? Przede wszystkim najpierw powiem o pisowni, że pisownia poprawna jest tylko jedna, to znaczy przez Z. W organizmie, w alkoholizmie i tak dalej, a nie, i tak samo oczywiście w socjalizmie, kubizmie, profesjonalizmie i tak dalej. Czyli te wszystkie wyrazy pochodzenia obcego zakończone na izm w pisowni mają Z, zmie. Natomiast co do wymowy, to poprawne są obie i w organizmie, i w organizmie, tylko oczywiście ta pierwsza w organizmie jest staranniejsza, a zatem pan redaktor tutaj. No tak, ale na... Tak, ja wiem, że ona dla niektórych już sztucznie, sztucznie brzmi. Na tle takim powszechnym taka super poprawność bywa po prostu taka pretensjonalna. Tak, troszkę właśnie, epatuje. Właśnie to jest tak, że może to być już odbierane jako właśnie trochę pretensjonalne. No, tu jest tak, że jeżeli mamy miękkie zi, tak jak zimie, prawda, to potem, znaczy miękki mi, to wcześniej łatwiej jest nam wymówić zi niż z, prawda, organizmie już ten język się układa przy wymówieniu mi do tego, tak jak tam gdzie się wymawia zi, a nie z. Rzeczywiście to może być w socjalizmie, trochę nienaturalne się wydawać. Pan Adam w rozmowie z kolegą powiedział, że światło mryga. Tak, pan Adam Żarski. No i kolega się zdziwił, powiedział, że nie ma takiego słowa. A jest. Sama go używam, a pan redaktor używa. Oczywiście. Prawda? No pewnie. Chociaż rzeczywiście w słownikach nie znalazłam. To znaczy znalazłam tylko mrygać jako gwarową formę czasownika mrugać, ale znam sama wielu osób i też mam potwierdzenie na to, że mówi się po prostu, że właśnie światła mryga, albo że ktoś zamrygał światłami. Ale właśnie, że to się, że jeśli, to nie jest mruga, jeśli to się używamy, znaczenie, to tylko w jednym kontekście. Tak, świateł, prawda, świateł i to w dodatku nie samochodowych. Nie wpadłbym na pomysł, żeby powiedzieć mrygnął okiem na tak, przykład, prawda? I to w dodatku chyba tylko samochodowe albo latarnia, ale najczęściej zamrygaj światłami. I to tak, ma pan moje błogosławieństwo, powiedziałabym. Czyli wolno mrygać. Światłami. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia po 17.30 za chwilę. Skrót wiadomości, Artur Obertowski. Polska i Estonia chcą nowych gwarancji bezpieczeństwa od NATO. Mówili o tym ministrowie spraw zagranicznych obu krajów po spotkaniu w Warszawie. Minister Jacek Czaputowicz stwierdził, że chodzi przede wszystkim o gotowość oddziałów sojuszu do reakcji wobec możliwego zagrożenia nawet militarnego. Po aneksji Krymu przez Rosję w 2013 roku i późniejszej agresji na Ukrainie NATO wzmocniło oddziały z sił szybkiego reagowania i wysłało dodatkowych żołnierzy do Polski i krajów bałtyckich. Koniec koniec z handlem końmi na rzesie. Władze gminy Skaryszew na południu Mazowsza zapowiadają, że odbywające się za trochę ponad tydzień targi będą monitorowane przez służby. Co roku nad problemem handlu końmi na problem handlu końmi na rzesie zwracały uwagę fundacje i stowarzyszenia dbające o dobre traktowanie tych zwierząt. Teraz mają nadzieję, że proceder w końcu się skończy. Serwis Facebook testuje przycisk downvote. Ma on służyć do zgłaszania niestosownych i mylących komentarzy pod publicznymi wpisami. Na razie taką opcję dostała wąska grupa użytkowników. W założeniu przycisk nie będzie antylajkiem, ale minusem pomagającym w moderacji postów. Prawdopodobnie post z dużą ilością takich minusów nie będzie wyświetlany. System jest podobny do tego, który działa na Reddicie. I tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w ubiegłym roku w stosunku do 2016 wyniósł 3,4%, wynika z danych GUS. Jest to wzrost po odjęciu inflacji, wyjaśnia Karolina Dawidziuk, rzecznik Urzędu Statystycznego. Ogłosiliśmy wskaźnik, który uwzględnia wzrost cen w danym roku w gospodarstwach pracowników. W zeszłym roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4271 zł brutto. Emerytury i renty od marca wzrosną o 2,98%, informuje Ministerstwo Rodziny. Tym samym najniższa emerytura wzrośnie o 29 zł i 80 groszy. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich i 20% realnego wzrostu płac. Inspekcja Handlowa wykryła nieprawidłowości w ponad 78% sklepów z tradycyjną obsługą, czyli ze sprzedawcą Zaladą. Często nie ma w nich informacji o cenach. Jak mówi Justyna Kurowska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kontrola objęła 165 sklepów. W 14 placówkach spotkaliśmy się z nierzetelną obsługą, która polegała najczęściej na różnicy między ceną uwidocznioną przy towarze, a zakodowaną w kasie. Przedsiębiorcy pobierali także wyższe kwoty niż faktycznie należne, gdyż odważali mniej towaru niż wskazane na paragonie. Tradycyjne sklepy i tak wypadły lepiej niż samoobsługowe, gdzie tego typu nieprawidłowości zdarzają się częściej. 13 miliardów dolarów kosztuje Koreę Południową organizacja zimowych igrzysk olimpijskich. Jest to 5 razy mniej niż wydali Rosjanie na igrzyska w Soczi, bijąc wtedy rekord wszechczasów, mówi Marcin Diakonowicz z firmy Deloitte. Prawdopodobnie wliczono tych 50 miliardów wybudowanie od zera całej infrastruktury, licząc się, że w przyszłości ona będzie wykorzystywana przez turystów i Soczi stanie się znanym ośrodkiem narciarskim nie tylko w skali rosyjskiej, ale pewnie międzynarodowej. Po igrzyskach Koreańczycy zamierzają rozebrać część obiektów sportowych. Na światowych giełdach dziś kontynuacja spadków od Azji po Europę, a teraz też na początku sesji w Stanach Zjednoczonych. U nas główny indeks WIG20 stracił 0,98%. I jeszcze kursy walut. Euro kosztuje 4,19 zł, dolar 3,42, frank szwajcarski 3,64 i funt brytyjski 4,72. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro kurczak z rożna 42% taniej, 6,99 za sztukę, a garnki Cori 53% taniej, 59,99 za komplet. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Nadal czuję się młodo.

Jeżeli rodzi się osoba z dysfunkcją słuchu, osoba głucha, jej pierwszym językiem zawsze będzie język migowy, język wizualny może w ten sposób. I ta osoba wyrasta w świecie obrazu, dopiero za pomocą języka migowego uczy się języka polskiego. Patrząc na osobę, która nie słyszy, nie przychodzi nam do głowy, że przecież nie wystarczy ustami ruszać, nawet wyraźnie mówiąc, żeby pomóc jej w zrozumieniu. Słyszący łapią się za głowę, ale jak to głusi nie potrafią czytać ze zrozumieniem albo nie znają języka polskiego? Każdy głuchy na świecie, w każdym innym państwie ma dokładnie ten sam problem, jeżeli chodzi o jego ojczysty język. Śmiało mogę to powiedzieć, że na bazie naszego pomysłu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podchwyciło temat. Krzysztof Kuriata, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Pierwsze testy takiej aplikacji ogólnopolskiej mają się odbyć według wstępnych zapewnień ministerstwa jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku. Operator 28, co tam? Już chwileczkę. Zamiast wpisywać treść SMS-a, osoba głucha będzie dotykała specjalnych obrazków. Czy te piktogramy są związane z językiem migowym, czy to są w ogóle jakieś nowe oznaczenia, których no, osoby, które będą chciały skorzystać, będą musiały się nauczyć? Tak, mam nadzieję, że będą też podpisane. My z ministerstwem cały czas współpracujemy przy tej aplikacji. Są tam problemy z rejestracją osób, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś będzie wykorzystywał do żartów. Co się dzieje, proszę pana? Ciśnienie i dreszcze, tak? Adres poproszę. Starałam się dowiedzieć, w jakiej sytuacji są osoby niesłyszące. No i dowiedziałam się, że jest taka możliwość, że można wysłać SMS. Jeszcze teraz, jeszcze przez chwileczkę, nie jest to zintegrowany system, więc w każdym województwie jest to jeden jakiś wskazany numer, gdzie osoba głucha może wysłać SMS-a. Natomiast już za chwileczkę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wypuści swoją aplikację na zasadzie piktogramów, gdzie zamiast wpisywać treść SMS-a, osoba głucha będzie dotykała specjalnych obrazków. Gdzie się wali? Halo, halo. Państwa województwo już sprawdza taką aplikację. To są znaki do bólu głowy, do bólu brzucha, tak, to pleców. Są takie kategorie, które pozwalają nam określić, która służba jest potrzebna na miejscu i określają kategorie zdarzenia, dzięki którym wiemy, czy informować tylko pogotowie, czy może jeszcze straż, czy jeszcze policję. Czyli odpowiedni piktogram jest wysyłany. Tak. I trafia do operatora numeru alarmowego w Olsztynie. Co to za pojazd? Mazda. Dobrze, drugi pojazd, proszę. Rejestracja. Proszę oczekiwać na patrol policji. Dziękuję. W niedzielę obchodzić będziemy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. A dziś tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Za 17, prawie 18, to Gene Summers. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. Ogień olimpijski zapłonął, ale nie będziemy rozmawiali o szansach medalowych Polaków, ale trochę o tej ciemniejszej stronie igrzysk, bo to trochę dziwna olimpiada będzie. W studiu ze mną szef działu sportowego Rzeczpospolitej Mirosław Żukowski, witam. Dzień dobry. A w studiu w Krakowie Zbigniew Rokita, redaktor dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia. Słyszymy się? Dzień dobry, tak. W skrócie to wygląda tak, że za państwową ochronę dopingowiczów Rosja została dyskwalifikowana przez MKOL, ale jej sportowcy i tak wystąpią pod nazwą olimpijscy sportowcy z Rosji. I to w liczbie aż 168, ci, którzy przeszli skrupulatną weryfikację oczywiście, tylko ci. Pozostali, ci z dopingową przeszłością i niedopuszczeni do igrzysk, uważają, że zostali przez MKOL potraktowani niesprawiedliwie. Panowie, MKOL uwziął się na Rosjan, jak oni sami twierdzą, czy w końcu poważnie wziął się za doping w sporcie? Mirosław Żukowski? Nie, no zdecydowanie się nie uwziął. Ja uważam, że ta kara, która została wymierzona za ten właśnie państwowo zorganizowany doping w Soczi, jest surowa, ale nie maksymalna. Mogło być tak, jak zrobił na przykład Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, czy jak zrobiła Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna w przypadku Rosjan przed Mistrzostwami Świata, że się ich wyklucza zupełnie, że się wyklucza ich jako kraj. I wtedy, gdyby tak uczyniono, to żaden by nie pojechał. Po pierwsze, a po drugie, nie byłoby tego całego zamieszania z Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu, który musiał w tej sytuacji, kiedy wykluczenie Rosjan nie było in gremio, tylko nie pozwolono startować konkretnym ludziom, no to każdemu z tych ludzi trzeba było udowodnić indywidualną winę, a to jest troszeczkę innego rodzaju prawna kategoria. Ale ja nieprzypadkowo zapytałem, czy MKL uwziął się na Rosjan, bo właśnie w Moskwie takie głosy słychać, prawda, panie Zbigniewie? No, słychać zdecydowanie, to znaczy decyzja MKL-u wpisuje się ogólnie w linię propagandową Kremla. To jest bardzo istotne. Kreml opowiada o świecie w sposób taki trochę dychotomiczny. To znaczy z jednej strony jest Zachód. Zachód jest zgniły moralnie. Zachodowi zależy tylko na pieniądzach. No i jest ta Rosja, tak? Obrończyni chrześcijańskich wartości, państwo bardziej szlachetne. I ten zły, straszny Zachód się uwziął na Rosję. Uwziął się, tak. Jak mówię, to się dość dobrze wpisuje, szczególnie w przypadku Rosji i szczególnie w przypadku sportu, dlatego że w Rosji sport jest trochę inaczej postrzegany niż na przykład u nas w Polsce. Nie chodzi o sam wymiar patriotyczny czy tak techniczno-sportowy, tak, rozrywkowy, ale chodzi też o takie poczucie mocarstwowości. To jest jeszcze zaszłość, pozostałość z czasów zimnej wojny, kiedy ta rywalizacja między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, czy też Chinami, Jugosławią, była bardzo istotnym elementem rozgrywki geopolitycznej w ogóle. W Związku Radzieckim wyciągana do jakiegoś niezwykle istotnego symbolu. I właśnie dlatego Rosjanie, zarówno władze, jak i znaczna część społeczeństwa, rozpatrują to jako taki istotny, godnościowy, powiedziałbym, policzek. Jako element, no mówiąc publicystycznie, pewnego spisku, jakby te komentarze czasem, no już teraz przywołuję te najbardziej skrajne, ale jednego z liderów z jednej z partii w parlamencie rosyjskim, Żyrinowskiego, który powiedział, że to jest odwet za 1945 rok, no, kiedy Rosja pokonała na przykład Związek Radziecki. Skrajny komentarz. To oczywiście, o czym pan mówi, to jest słuszne, ale mnie się wydaje jednak, że biorąc pod uwagę to, co wiemy, otwierając choćby, nie wiem, w Warszawie czy w Krakowie telewizję państwową rosyjską, to co wiemy, jak oni potrafią tę machinę propagandową rozkręcić. I to, co słyszymy tam rzeczywiście na co dzień, jeśli chodzi o to złe traktowanie Rosji, o ten spisek Zachodu przeciwko Rosji, to jeżeli się tego wszystkiego słucha i tak naprawdę przeanalizuje reakcję Kremla po wykluczeniu Rosji z igrzysk, w takim wykluczeniu, niewykluczeniu, no bo jednak dzisiaj rano defilowali Rosjanie bez tych wszystkich symboli twoich narodowych, bez flagi, bez hymnu, to ta reakcja Kremla była moim zdaniem dość powściągliwa. Ani Putin, ani nikt z... To co jeszcze mogli zrobić? Reakcja była dość powściągliwa, ponieważ ja się bałem bardzo, że reakcja będzie taka jak w dawnych czasach. To znaczy, ten spisek, nie jedziemy, nie pozwalamy jechać naszym sportowcom, bojkotujemy te igrzyska, organizujemy igrzyska swoje. Co prawda powtórka wariantu z Moskwy w 1984, kiedy to oni zorganizowali alternatywne igrzyska zamiast Los Angeles, byłaby niemożliwa, bo nie ma ich z kim organizować, ale jednak Putin nie nakłaniał do bojkotu, pozwolił pojechać swoim sportowcom i to jest moim zdaniem dowód, że Rosja aż tak stanowcza w tej sprawie nie była. Grigori Rodczenkow to wciąż najbardziej znienawidzone nazwisko na liście Władimira Putina? No niewątpliwie tak. To on został przedstawiony nie jak w Ameryce się mówi sygnalista czy świadek koronny bardziej, bo nie bardziej odpowiada właśnie to sformułowanie świadek koronny, chociaż tam nie odbywa się żaden proces. No on jednak najpierw to wszystko zorganizował. Tak, bo przypomnijmy, że to był dyrektor laboratorium antydopingowego w Moskwie. Zresztą człowiek ogromnej wiedzy i ogromnego autorytetu, jeśli chodzi o merytoryczne historie dopingowe, tylko że on tę wiedzę swoją... Tę machinę rozkręcił, a potem o wszystkim opowiedział. O wszystkim opowiedział, więc Rosjanie traktują go jak zdrajcę, rzeczywiście. Panie Zbigniewie, on wciąż jest traktowany jak zdrajca i nie może wrócić do kraju, obawia się o swoje życie? Znaczy, on rzeczywiście od samego początku, od ucieczki do Stanów Zjednoczonych, mówił o tym, że obawia się o swoje życie. No właśnie, słusznie czy nie? Dwóch jego poprzedników, no praktycznie tak, poprzedników, zabito. Przepraszam, że wszedłem w słowo. Tak. To jest słuszne. Bezpośrednio po jego ucieczce, niedługo. W związku z tym, no, to są przesłanki, które pozwalają nam stwierdzić, że rzeczywiście jakieś zagrożenie może nad nim być. Ja jeszcze wrócę może do tego, co przed chwilą było mówione. Ja się zgadzam, że ta reakcja Kremla była powściągliwa, dlatego że z jednej strony zostały wysłane takie bardziej może między wierszami sygnały, że tak, trzeba zrobić porządek w sporcie. Oczywiście nic z tym nie zrobiono, dlatego że Witalij Mutko, który jest architektem rosyjskiego sportu już od wielu lat i ten jakby główny winowajca skazany przez MKOL, no przypominam, że on nadal odpowiada za organizację mundialu rosyjskiego, który się rozpocznie w Rosji za kilka miesięcy. I tak naprawdę, no jakie to były głosy w Rosji? Na przykład rzecznik Kremla, Pieskow, powiedział: możecie nam odebrać medale, okej, ale nie możecie nam odebrać zwycięstw w sensie moralnym. Rosjanie nie przyznali się nie pokajali się, tak? Jak na to, jak bardzo systemowa to była sprawa, no to rzeczywiście Putin tutaj nie wykonał jakichś istotnych kwestii, ale musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, Putin ma w marcu wybory prezydenckie. On je najpewniej wygra, ale każde wybory wiążą się z jakimś dla niego potencjalnym zagrożeniem, chociażby protestów ulicznych, a 70% Rosjan według badań Centrum Lewady nie popierałoby bojkotu. Oni chcą, żeby rosyjscy zawodnicy w takiej czy innej formie pojechali na te igrzyska. Jak i jest jeszcze szansa na taką czystą rywalizację, jeśli właśnie o samych igrzyskach mówimy? MKOL wygra tę wojnę, czy to tylko takie pozorne działania z góry stojące na straconej pozycji? Ja myślę, że walkę z dopingiem będzie wygrać coraz trudniej. Świadczy o tym bardzo wiele sygnałów z ostatnich lat. Przede wszystkim zawodzi system. MKOL kiedyś z dopingiem walczył na własną rękę. Była komisja MKOL-owska do spraw walki z dopingiem. Nie wystarczało. Powołano Światową Agencję Antydopingową, WADA, współfinansowaną przez rządy i MKOL. Ale to są ostre i zdecydowane działania, chociażby ta dyskwalifikacja. Czy to za mało wciąż? Dyskwalifikacja. No i co? I dyskwalifikacja. Jest ta WADA, jeszcze skończę myśl. Potem jedna superkomisja, druga superkomisja, trzecia superkomisja i na tydzień przed igrzyskami Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu uznaje dowody wobec wielu Rosjan za niewystarczające. Opinia publiczna bombardowana tymi ewidentnymi dowodami winy Rosjan czuje się zagubiona, niczego nie rozumie. Do tego dochodzą sygnały jeszcze od dawna o tym, że te specjalne wyłączenia terapeutyczne, to już nie dotyczy tylko Rosjan, w sprawie leków na astmę i różne inne rzeczy, kwestia Norwegów, kwestia Chrisa Froome'a, upadku autorytetu grupy Sky, to wszystko razem świadczy, że wielkie środki na walkę z dopingiem nie przynoszą pożądanego efektu i kibice sportu mogą się czuć w tym wszystkim zagubieni i tracić wiarę. Właśnie o to chciałem zapytać pytanie do Krakowa. Czy jest jeszcze jakaś nadzieja dla kibiców, że oglądają taką prawdziwą, czystą rywalizację, czy już żyjemy tylko w sferze złudzeń? No najpewniej każdy medal ma, ma dwie strony i ma jeszcze krawędź. No i pewnie tej o krawędzi powinniśmy my mówić. No na pewno to, co nam pokazała ta sprawa rosyjska, to to, że no dochodzi do nadużyć na ogromną, ogromną skalę, jak widzimy, szczególnie w tych miejscach, gdzie sport jest instrumentalizowany i jest wykorzystywany na rzecz polityki, bo pamiętajmy, że Rosjanie jakby na co dzień muszą sobie radzić z tym połączeniem sportu i polityki. To była chociażby aneksja Krymu, jakiś pomysł na to, co tam zrobić ze sportem. To jest polityka sportowa Gazpromu, którą na co dzień prowadzi. Tych elementów jest bardzo dużo i ten sport jest no, jednym naprawdę z istotnych elementów w przypadku Rosji. I też widzimy, że te sprawy sportowe w Rosji bardzo rezonują, dlatego że bardzo ciekawe pytanie zadano Rosjanom, co roku ono jest im zadawane, jakie było najważniejsze wydarzenie w ogóle na świecie w roku ubiegłym. No i odpowiedź po wojnie w Syrii, drugie wskazanie, 40% Rosjan tak odpowiedziało, to jest właśnie sprawa dyskwalifikacji rosyjskich zawodników. W związku z tym widzimy, że no, sprawa to w Rosji jest niezwykłej wagi. Ja myślę, że jeszcze odnosząc się troszeczkę do pana poprzedniej wypowiedzi, chciałbym absolutnie doceniam wagę wyborów marcowych w Rosji, no ale tutaj jakby to powiedzieć, ten mecz zwycięzcy już ma. Natomiast jest jeden aspekt niezwykle istotny, że oprócz tych wyborów marcowych jest mundial w Rosji. Właśnie trochę o to chciałem zapytać, bo często pojawiają się też oskarżenia dopingowe w stronę piłkarzy kierowane. Co zrobi FIFA? Czy FIFA będzie równie bezwzględna jak MKOL? Trudno powiedzieć. Do tej pory FIFA nigdy nie była czempionem walki z dopingiem. Jeśli się okaże, że wśród tych próbek przebadanych, a to już wiadomo właściwie, są podejrzane próbki piłkarzy, to będzie to wielki problem. No, Mutko, było niebezpieczeństwo, że Witalij Mutko, ten mocny człowiek rosyjskiego sportu, którego Bach, szef MKOL-u, wykluczył z igrzysk w Pjongczangu, będzie witał tego samego Tomasa Bacha jako gościa honorowego mundialu. No ale Bogu dzięki, to się już zdarzyć nie może. Panie Zbigniewie, jeszcze bardzo krótko na sam koniec. Właśnie też proszę się odnieść do piłki nożnej. Pan właśnie napisał książkę o piłkarzach na wschodzie. Czy myśli pan, że tam jest nadzieja na ten czysty mundial, że FIFA się też za to weźmie? Nie uważam, żeby FIFA się za to miała wziąć, dlatego że ostatni czas pokazuje dużą wybiórczość w działaniach FIFA. To znaczy, z jednej strony, jeżeli nie jest dyskwalifikowana Syria na przykład za to, co tam się dzieje z piłką, tortury, jeżeli chodzi o sportowców, zajmowanie stadionów i tak dalej. Jeżeli nic się nie zrobiło z Rosją, która zajęła część terytorium innego kraju w tym infrastrukturę sportową, a później FIFA de facto zgodziła się na piłkarskie oddzielenie. Nie widzi pan nadziei. Niestety tutaj musimy już postawić kropkę. Zbigniew Rokita ze studia w Krakowie i Mirosław Żukowski. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując nowoczesny oczyszczacz powietrza Philips za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens za 3399 zł, oszczędzasz 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftanclean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftanclean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftanclean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftanclean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Zatrzymaj się na stacji BP i wstąp do White Bean Cafe. Przygotujemy dla Ciebie wyśmienitą kawę, której smak zachwyca za każdym razem. Świeża, aromatyczna, parzona z pasją. Po prostu doskonała. Zawsze prosto z ekspresu. White Bean Cafe. Najlepsza kawa płynie z ekspresu. BP. Kierujemy się Tobą.